Sura 25. Al-Furqan. Furqan. Mekka. 77 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Neki pored njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati, niti oživjeti. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ تَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Oni koji ne vjeruju govore, ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. I govore, to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutro i na večer da mu ih čitaju. Kul anzalahu allazi ja'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Reci, objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje. On mnogo prašta i samilostan je. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. I oni govore, šta je ovom poslaniku? On hranu uzima i pod trgovima hoda. Trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Ili da mu se spusti kakvo blago, ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. I nevjernici još govore, vi samo začarana čovjeka slijedite. Unzur kejfa darabu leke l'amthale fadallu fela jestati'une sabila. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu naći. Tabaraka allazi in sha'a ja'ala laka khayran min zalika jannatin tajri min tahti Kusura. Neka je uzvišen onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga, vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Bel kazzabu bis sa'a. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. A kad budu bačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Reci, da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti. Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. U njemu će do vijeka sve što zažele imati. To je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo to iskati od njega. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. a na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita, jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s pravog puta zalutali? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم تَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. Oni će reći, hvaljen nek si ti, nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je njemu druge ravnim smatrao da ćemo da patnju veliku iskusi. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite, a gospodar tvoj vidi sve. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ تكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Oni koji ne vjeruju da će pred nas stati, govore, zašto nam se ne pošalju meleki i zašto gospodara svoga ne vidimo? Oni su zaista u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Onoga dana, kada ugledaju meleke, griješnici se neće radovati i uzviknuće, sačuvaj nas, Bože. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi ćemo pristupiti dijelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu makila. Stanovnici dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. A na dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi, i kada se meleki sigurno spuste. Al-mulku yawma idhin il-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal-kafirina 'asira. Toga dana će istinska vlast biti samo u milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: kamo sreće da sam se uz poslanika pravoga puta držao. Ja vajlata lejtani lam attahid fulanan halila. Kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. On me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio, a šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Poslanik je rekao: gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Oni koji ne vjeruju govore: trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom. A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Oni ti neće ni jedan prigovor postaviti, a da ti mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Oni koji budu lica okrenutih zemlji u džahennem vučeni, bit će u najgorem položaju i u najvećoj nevolji. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Mi smo Musa u knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Pa rekli, otiđite vas dvojica narodu koji dokaze naše poriče, i poslije smo taj narod potpuno uništili. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. I Adu i Semudu i stanovnicima Resa i mnogim narodima između njih. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. Svima smo primjere za pouku navodili i sve smo poslije sasvim uništili. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. A ovi prolaze pored grada na koji se sručila kobna kiša. Zar ga ne vide? Pa ipak ne očekuju proživljenje. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Kad te vide, rugaju ti se. Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao? In kada layudilluna an alihatina laula ansabarna alaiha. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo. A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s pravoga puta bio skrenuo. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Kaži ti meni, Hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s pravog puta skrenuli. Alam tara ila rabbika kajfa madda zilla walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi dalila. Zar ne vidiš kako gospodar tvoj sjenu rasprostire, a da hoće, ostavio bi je da miruje, i kako smo uredili da na nju sunce utječe? Summa qabarnahu ilajna qabdan jasira. A poslije je malo pomalo sebi privlačimo. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا I on šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti svoje. I mi s neba čistu vodu spuštamo. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا Da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio. Jedna je pitka i slatka. Druga, slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا On od vode stvara ljude. I čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šeitanov saučesnik protiv njegovog gospodara. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. A mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Reci, za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe putem koji vodi njegovu gospodaru. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Ti se pouzdaj u živog koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. A dovoljno je to što grijehe robova svojih zna onaj. Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao. On je milostivi i upitaj o njemu onoga koji zna. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. A kad im se rekne, padajte ničice pred milostivim, oni pitaju, a ko je milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ? I još se više otuđuju. Tabaraka allazi ja'ala fis-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Neka je uzvišen onaj koji je na nebu sazvježdja stvorio i u njima dao svjetiljku i mjesec koji sja. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. On čini da se noć i dan smjenjuju. To je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. A robovi milostivoga su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju, mir vama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. I oni koji govore, gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovna. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. On je ružno prebivalište i boravište. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. I oni koji kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. I oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju, i koji one koje Allah zabranio ne ubijaju osim kada pravda zahtjeva, i koji ne bludniče, ako to radi, iskusit će kaznu. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti. A Allah prašta i samilostan je. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se u istinu Allahu iskreno vratio. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. I oni koji ne svjedoče lažno i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. I oni koji, kada budu opomenuti dokazima gospodara svoga, ni gluhi, ni slijepi ne ostanu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّ بَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. I oni koji govore, gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost, i učini da se čestiti na nas ugledaju. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Oni će biti za ono što su trpjeli odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani. Halidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. U njima će vječno ostati. A kako su one divno prebivalište i boravište. Kul ma ja'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kallabtum fasawfa yakunu lizama. Reci, gospodaru mome je važno samo klanjanje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja.